втомилася від вражень, від народжень. Родила ягоди і спостерігала народження віршів, статей, оповідань, зазираючи до вікна. Тут задорожний жив після заслання, сюди приїздив кожну відпустку. Поличка над столиком суперечила ліричним настроям. Кілька книжок письменника були густо засновані волохатою павутиною. Мій погляд упав на звичайний серійний будильник. Звісно, він не йшов і видавався так само непотрібним, як ото кажуть вчорашня газета. Обще тут більше нічого дивитися. Тут він писав, а ходімо в більшу комнату. Ми тобі кістку мамонта покажемо. А до чого тут кістка мамонта? Тихо вжахнувся я. За селом 5 років назад первісну стоянку обнаружили, обізвався мовчазний Петро. Знаєш що, Петро, знов дратувався Василь, хто з нас повинен розказувати? Хочеш, давай ти. Що чоловік подумає? Ти бач, Серега, якого німака і в екскурсоводи. Я за вхоз більше розкажу, а він, курва, за це щось получай пропива. Не стидно тобі перед чоловіком. У жінки на шиї сидить, вже добродушніше, жалівся мені Василь. Скажеш, не так? Марина тебе не годує? Не годує, я сам їм. О, подумалось мені, проблиски народного гумору, вплив письменницьких генів, хоч і в бічному відгалудженні. Ти його не слухай, Серега, винувато виправдовувався Петро. Мені він 2 рублі должен, і похмелиться нічим. Все одно, я намацав 1 з 3 своїх 5 рок у кишені. Кістка мамонта лежала в зеленому ящичку під склом, на ящичку, закопчена скляна попільниця з недопалками і обгризаним хребтом оселедця. Може, це доісторичний оселедець? Ах, права була Валентина Іванівна. Помер письменник, помер Федорчук, помер музей. Що лишиться жити? Твори, незнищенні твори, слово зігріте любов'ю і добротою. Слова. Слова. Дякую Василю Семеновичу, дякую Петру Семеновичу. Брати з погано прихованим страхом дивилися. Ну все, зараз попрощається і піде. Ні, кажу, я тепер не поспішаю. Давайте за зустріч, за знайомство, за пам'ять про письменника. І простягнув 5 рок. У чайну? Діловито перезирнулися мої гіди. 2 портвейни буде. Тільки ж Галка розводить його як пиво. До того я, власне, і не вживав. Від випитого портвейну задерев'яніли щоки і зуби. Мабуть, так воно й треба, думаю. Добре, хоч сардельку не розвелася, і ну цього разу Василь небуденністю народного вислову. Галько, в тебе совість є? Гальку за прилавком подібні сцени вже, очевидно, не зворушували. Сприймалися звично. Вона мовчки важила комусь халву. Лиця братів добрішали. Ідеаліст би навіть сказав, виглядали натхненними. Василь ставав усе балакучішим, Петро – ще мовчазнішим. «Чесно, Серега, тобі сказати. Уважав я дядька. В натурі уважав. Він був хороший чоловік. Якщо попросиш, позичить. І ніколи назад не питав. Но тільки скажу тобі по праву єдиного родича і в лемешах наслєдника». Петро здивовано підвів очі. «Ну, ладно, діло не в тому. Знаєш, як тобі виразиться? Не в обіду будь сказано, і царство йому небесне, да тільки письменники... Усі якісь намахані, чим ягче сказати, з причудами. Воно щось є. Не такі, як усі люди. А може то ми намахані, обізвався Петро. Помовч. Я ще пацаном був, а він тут проживав після заключення. Часом дивлюся, сидить на пеньку. От груші. Ще наш дід спиляв. Наспівує щось, а часом плаче. А то було стоїть, по шовковиці пальцями барабане. Може, вірші в нього в голові робилися. Нізя сказати, щоб його не любили, а все одно якийсь не такий, не наш. Дехто, хто завидували, коли вже його славити почали і український язик уверх пішов, казав, от, мол, аби на землі не робить, пішов шукати легкого хліба. Пише щось, а кому воно нужне, аби хоч путню де встроївся, чи на заводі, чи в контору яку. А люди, я тобі кажу, інтересні. 30 років назад казали... Полізло не в свої сани, не вдержалось у городі. Ні, щоб нормально жить, так зав'язався з імперіалізмом і на партію клевеще. Чого йому не хватало? А тепер інакше кажуть. Повезло йому, в люди вибився. По радіо з телевізором тільки й чуть. Задорожний, задорожний. Тепер особенно, коли український уверх пішов. А ти слухай мене. Був він нормальний чоловік. І не можна сказати, що хирлявий там чи що.